قائم رہو، عبادت کرو، تم کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، مشرکین ناکام واپس لوٹے۔ تو یہاں پر جن نصارہ کی مدہ کی ہے وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد بھی نجاشی مسلمان ہو گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اور ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضور جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو ایک وفد اس نے بھیجا تھا، اس کے 70 آدمی تھے یا کچھ کم و بیش۔ وہ وفد، اس کے اندر وہ درویش قسم کے، عالم قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ مدینے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی تو وہ بہت روئے، اور انہوں نے حقانیت کو پہچانا، ایمان تو وہ قبول کر چکے تھے۔ تو اس وفد کا ذکر ہے یہاں جو مدہ کی گئی ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ پہلے بھی وہ یعنی اعتدال پسند تھے، متعصب نہیں تھے، اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد بھی دوسرے موقع پر بھی نجاشی نے ایک وفد بھیجا تھا، اس کے کافی رکن تھے، جس میں اس کا بیٹا بھی تھا، اس کو بھی اس نے بھیجا تھا کہ جا کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ جس جہاز میں سوار ہوئے تھے اس میں طوفان آ گیا، وہ 130 آدمی تھے یا 80 آدمی تھے یا 30 آدمی تھے، بہرحال وہ سارے کا سارا قافلہ وہ دریا میں ڈوب گیا، حضور کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے وہ لوگ۔ تو یہ کیوں گزارا؟ یہ ان نصارہ کے بارے میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ شدید ترین عداوت کے اعتبار سے یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو، اور مسلمانوں سے زیادہ قریب دوستانے کے اعتبار سے ان لوگوں کو پاؤ گے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور ان لوگوں نے آگے پھر وہ آبدیدہ ہو گئے اور ایمان قبول کر لیا، اللہ نے وہ ساری کیفیتیں ان کی بیان کی ہے، اور ان کی مدہ جس بات پر کی ہے وہ بھی اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ فرتا جدن نہ پاؤ گے زیادہ قریب بیت بار دوستی کے ایمان والوں کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں قسیس ہیں، کس یہ قاف کے ساتھ، اس میں تینوں طرح کی اعراب پڑھا جاتا ہے، قس قس قس، قس اور قسیس عالم کو کہتے ہیں، دانش مند، صاحب علم، اور رحبان راہب تارے کے دنیا۔ یہود میں ایسے لوگ کم تھے، انہوں نے علم کو دنیا داری کا ذریعہ اور دنیا کمانے کا ذریعہ، داؤ پیچ کا ذریعہ ہی بنا لیا تھا، برخلاف ان کے کہ ان میں نصارہ میں ایسے لوگ بھی تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہود میں اکڑ تھی بہت زیادہ، حسد، بغض، اکڑ، تکبر، برخلاف اس کے کہ یہ نصارہ کے اندر یہ بات نہیں تھی، ان میں تواضع اور فروتنی تھی نسبتا۔ تو یہ ہیں تعریف کی چیزیں، یہ کسی قوم میں بھی ہوں وہ قابل تعریف، عالموں کا، دانش مندوں کا ہونا، اور یہ ہے کہ دنیا دار لوگ نہ ہوں، تارے کے دنیا لوگ ہوں، اور یہ ہے کہ عاجزی کرنے والے لوگ ہوں، جس قوم میں بھی ہو یہ اچھی صفت ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یہاں جن لوگوں کی مدہ کی گئی ہے وہ یقیناً وہ خاص گروہ نصارہ کا جو ایمان قبول کر لیا انہوں نے اور وہ معتدل تھے۔ آئندہ کے لیے تمام کے تمام نصارہ کی مدہ نہیں ہے، یہ صحیح بات یہی ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ تمام نصارہ کی مدہ نہیں ہے، یہاں یہ غلط فہمی ہے۔ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ جو چوتھی صدی کے اور بڑے عظیم مفسر ہیں وہ بھی کہتے ہیں بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمام نصارہ کی مدہ یہاں سے نکلی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، تمام نصارہ کی مدہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے آج تک اور آئندہ خدا جانے کب تک، جب تک کہ مسیح علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، نصارہ کی عداوت بھی اسلام کے خلاف اسی طرح جس طرح یہود کی عداوت رہی. یہودی تو کے پاس تو حکومت بھی نہیں تھی، اب حکومت بنی ان کی، لیکن نصارہ تو حکومتوں والے بھی تھے. اسلام کے خلاف انہوں نے ہر دور کے اندر شدید عداوت کا مظاہرہ کیا. ترکوں نے 400 سال تک عیسائیوں کا مقابلہ کیا، ازار روس وغیرہ یہ سب عیسائی تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور انگریز بھی، اور آج امریکہ بھی، یہ سب عیسائی ہیں. صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر جو 200 سال تک عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ٹکر رہی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو جب قبضہ کر لیا تھا تو 40,000 بے گناہ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، بچے بھی، عورتیں بھی، ضعیف بھی. لیکن جب صلاح الدین نے اس کو دوبارہ قبضہ کیا اس پر، تو کسی عیسائی کو ناحق نہیں قتل کیا، یہ تاریخ میں محفوظ ہے، مسلمانوں کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل. 40,000 بے گناہ. اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر یہ رہا اور آج بھی ہے. یہ لبنان کے یہ فلانگ پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ سب عیسائی ہیں، ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر بڑی تکلیف، بہت عذاب. یہ قبرص کا میکار یوس جس نے 40,000 ترکوں کو ایوب کے دور کے اندر جب ایوب کی حکومت تھی یہاں ہلاک کیا ہے، سب عیسائی. ادھر مارکوس ہے فلپائن کے اندر، حالانکہ وہاں سارے کے سارے جملہ ہی مسلمان 50 لاکھ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے وہاں، لیکن ان پر عرصہ حیات تنگ ہے. ان کو ڈاکو کہتے ہیں، مورو مسلمان، مورو مانے قزاق مسلمان، اور جہاں ان کی آبادیاں زیادہ ہیں اور علاقے، وہاں ہر وقت وہ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور ہزاروں کو تہ تہ کیا عیسائی لوگ ہی ہیں. عیسائیوں کا تعصب اور عناد یہودیوں سے کم نہیں. یہاں جس کی تعریف کی گئی ہے وہ خاص گروہ، یہی بات صحیح ہے، ساری تاریخ بتلا رہی ہے انگریز نے کس طریقے سے مسلمانوں کو پناہ کیا، حکومتیں ان کی ایک ایک کر کے تباہ کی، امریکہ نے جو حال کیا ہے مسلمانوں کا، زار روس کے دور میں جو کچھ مسلمانوں پر ہوا، یہ سب عیسائی لوگ تھے. 200 سال کی صلیبی جنگوں کے دور کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کو تہ تہ کیا گیا، فنا کیا گیا، یہ سب عیسائی لوگ تھے. بلکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا زمانہ جتنا قریب ہوگا تو مسلمان عیسائیوں کے ہاتھ سے بہت تکلیف اٹھائیں گے. یہ ارحاس ہوگا کہ اب مسیح علیہ السلام قریب آ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو پھر نہ یہودی رہے گا نہ کوئی عیسائی رہے گا، وہ تو مومن ہی رہے گا جو بھی رہے گا، لیکن عیسائیوں کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھائیں گے مسلمان، یہ فرمایا انہوں نے. تو اس سے مراد مطلقاً نصارہ. بعض لوگ انگریز پرست جو تھے وہ یہ ثابت کرتے تھے جی عیسائی جو ہے وہ ٹھیک ہیں، حالانکہ انگریز بدترین دشمن تھا مسلمانوں کا. جتنا نقصان انگریز نے پہنچایا ہے 400 سال کے اندر مسلمانوں کو، ان کی تہذیب، تمدن سب انگریز نے تباہ کیا. امریکہ تو بچہ ہے، یہ اب اٹھائے، یہ انگریز تھا اور اس نے ہر چیز مسلمانوں کی تباہ کر کے رکھی، مرکزیت بھی اڑا دی، خلافت بھی ختم کر دی، اجتماعیت بھی ختم کر دی، ممالک چھین لیے، ان سے غلام بنا لیا، یہ سب انگریز عیسائی تھے. تو لہذا یہ مطلقاً عیسائیت کی مدح نہیں فرمائی، خاص ان لوگوں کی جو اس دور میں حق پرست تھے ان کی مدح فرمائی ہے کہ اس دور میں وہ حق کو انہوں نے قبول کیا. البتہ اتنی بات ضرور ہے، لیسو سواء، یہود ہوں یا نصارہ، سارے کے سارے برابر نہیں. پہلے اسی صورت میں دو جگہ گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا بعض آدمی عیسائیوں میں بھی صلاحیت والے ہوتے ہیں اور یہودیوں میں بھی بعض صلاحیت والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی، لیکن بہت تھوڑے. اکثریت کے بارے میں فرمایا کہ نافرمان اور ناہنجار ہے یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں، بہت تھوڑے، اکا دکا کوئی آدمی بیچ میں صلاحیت کا مالک بھی نکل آتا ہے جو حق کو قبول کر لیتا ہے. یہ نصارہ جن کی مدح فرمائی ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، وہ لوگ اس وفد کے ارکان، یہ سب ان صفات کے مالک تھے، متواضع تھے، سادہ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، عاجزی کرتے تھے، ان میں درویش قسم کے لوگ تھے، ان کی مدح کی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. سورہ یاسین سنی تو آپ دیدہ ہو گئے، حق کو پہچان لیا. آپ دیدہ ہونا یہ بھی اچھی صفت ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے اور بیدار رہتی ہے. یہ بھی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں کبھی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جانور کا، اونٹنی کا دودھ اس کے تھنوں میں واپس چلا جائے. جیسا یہ ایک محال بات ہے، ایسا وہ بھی، اس کو بھی اللہ دوزخ سے دور رکھے گا جو خدا کے خوف سے روتا ہے. اللہ نے نبیوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے قرآن، یعنی کہ خدا کے خوف اور خشیت سے رونا. فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. سورہ یاسین جو ہے اس میں اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت، قیامت، یہ تمام قرآن کریم کی حقانی چاروں ستون ہیں، یہ قرآن کے موضوعات کے، یہ سب سورہ یاسین میں بیان ہوئے. وہ پڑھی تو وہ رونے لگے، حق کو پہچان لیا، اقرار کیا، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا، لکھ دے تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ. یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، اس آخری امت کے لوگ اپنے نبی کے حق میں بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے نبی نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، تبلیغ رسالت کی گواہی دیں گے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے. اور دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے یہ کہ اللہ کے تمام نبیوں نے اللہ تعالی کے احکام ان امتوں تک پہنچائے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور، یہ قیامت والی. اس لیے یہ امت شاہدین کی امت اپنے نبی کے حق میں. حضور نے فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ ادیتا و نصحتا و بلغتا، آپ نے فریضہ رسالت کا پورا حق ادا کیا، امانت کو پہنچا دیا، خیر خواہی کی، تبلیغ کی، سب آپ نے مکمل طور پر. یہی گواہی مراد ہے. اور پھر کہنے لگے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو چیز ہمارے پاس حق میں سے آئی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حق کو قبول کرنے سے باز رہیں، اور ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی نیک بخت لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بختوں کے ساتھ ہی مال قوم صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو داخل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدلہ دیا اس کے بدلے جو انہوں نے اقرار اعتراف کیا. اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جنات تجری من تحت الانہار کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ رہیں گے وہ. اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ایسے ایمان لاتا ہے, نیکی کرتا ہے, حق کو پہچانتا ہے, اقرار کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, رب تعالیٰ کے سامنے التجا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے. اور اس کے برخلاف سن لو دوسرا پہلو, والذین کفروا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پروگرام قبول نہ کیا, کفر کیا. قرآن شریعت الہیہ احکام نبی کی بات قبول ہی نہ کی, انکار کیا. وکذبوا بآیاتنا ہمارے احکام کو جھٹلا دیا, ہماری باتوں کو ہی سچا نہ سمجھا, نہ وعدے کی بات کو نہ وعید کی بات کو, نہ ہمارے احکام کو اس نے سچا سمجھا, نہ ہمارے بتلائے ہوئے دلائل کو اس نے سچا سمجھا, نہ اصولوں کو سچا سمجھا, جھٹلا ہی دیا ہماری باتوں کو. تو فرمایا اولئک اصحاب الجحیم یہ جہنم والے لوگ ہیں, اسی کے اندر یہ رہیں گے, اسی کے سزاوار ہیں. تکذیب کرنے والوں کا اور کفر کرنے والوں کا انجام یہی ہوگا. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں, اور نہ حد سے آگے بڑھو, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے آگے بڑھنے والوں. وکلو اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے حلال اور پاک چیز, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو. پہلے اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی اور پھر اہل کتاب میں سے ایک خاص گروہ کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو صلاحیت والا تھا اور جنہوں نے ایمان قبول کیا, ان کی تعریف بھی فرمائی. اور یہ بات بھی کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ شدید ترین عداوت نفرت اور دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں اور مشرک لوگ ہیں, اور نصارہ کی عداوت اور دشمنی ان کی بنسبت کم ہے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے وجوہات بھی ذکر کیے, اس واسطے کہ ان میں علم والے اور تارے کے دنیا لوگ اور متواضع لوگ موجود ہیں. یہ اچھی صفات ہیں, جس قوم میں بھی ہوں وہ قابل تعریف ہیں. اور اس میں قسیس اور رہبان کے ذکر سے یہ شبہ گزرتا تھا کہ شاید رہبانیت جو ہے یا ترک دنیا یہ شاید اچھی بات ہو ہر لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان فرما دی, ایمان والوں کو خبردار کر دیا کہ مطلقاً رہبانیت اچھی بات نہیں ہے, وہ دین حق کے خلاف ہے. یہ جو تعریف کے ضمن میں جو بات کی گئی ہے وہ ایک ذیلی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگ بھی اس کو قانون کے طور پر تسلیم کر لیں اور ترک دنیا کا شیوا اختیار کر لیں. اس واسطے آگے یہ طیبات کے استعمال کا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس بات کی مذمت کی کہ طیبات کو چھوڑ دیا جائے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا اب آخری حصے میں بھی اسی مضمون کے ساتھ ان آیات کا, اگلی آیات کا تعلق اور ربط ہے, وہ ہے حلت و حرمت کا قانون. جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر خاص طور پر حلال اور حرام چیزوں کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا ہے, جیسا کہ اس سے پہلی سورت کے اندر وہ محرمات نکاح کا ذکر تھا, تو یہاں کھانے اور پینے کی چیزوں کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اور جو حلال ہیں ان کا ذکر تھا. اسی علت اور حرمت کے سلسلے میں بنی اسرائیل نے تجاوز اختیار کر لی تھی, تعدی کی تھی, تو اللہ تعالی نے ان کی مذمت بیان فرمائی. اور یہود کی حالت یہ تھی کہ ہیلے کے ساتھ حرام چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتے تھے, اور نصارہ نے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا, دونوں غلط تھے. تو آل ایمان کو اللہ تعالی نے جو صحیح دستور ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. چنانچہ ان آیات کے اندر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحرموا, مت حرام ٹھہراؤ, پاک وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے, اور تعدی نہ اختیار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تعدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو حد سے آگے بڑھتے ہیں, غلو اختیار کرتے ہیں, افراد تفریج میں پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو مت حرام ٹھہراؤ, ان سے استفادہ کرو, ان کو استعمال کرو. جیسا کہ اگلی آیت میں حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرنے کا, برتنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا. یہ طیبات پاک چیزیں, طیب کا اطلاق حلال پر بھی ہوتا ہے, اور ہر ایسی چیز جو لذیذ ہو, طبیعت کو اچھی لگتی ہو, طبائع انسانیہ کے موافق ہو, لذیذ ہو, اس کو بھی کہا جاتا ہے. رغبت ہو جس کی طرف انسان کی طبیعت میں, وہ طیب کہلاتی ہے, اور جس سے طبیعت انسانی کو تنفر ہوتا ہے, جیسا کہ بدبودار چیز ہے, گندی چیز ہے, طبع انسانی بھی اس سے نفرت کرتی ہے. اور لذیذ چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے, اور حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو پاک چیزوں کو, طیب چیزوں کو حرام قرار دینا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تین طریقے پر ہوتی ہے یہ بات, طیبات کو حرام قرار دینا یہ تین طریقے پر ہوتا ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو جس کو اللہ تعالی نے اپنے قانون کے اندر حلال قرار دیا ہے, انسان اپنے اعتقاد سے اس کو حرام سمجھنے لگ جائے, اعتقاد سے, اعتقاد یوں رکھے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے. ایک تو یہ ہے, اور ایسا کرنے والا شخص اگر مسلمان تھا پہلے تو اب کافر ہو جائے گا. اس کا قانون یہ ہے, کسی قطعی حلال کو حرام سمجھنے والا انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. قطعی حلال کو حرام اور قطعی حرام کو حلال سمجھنے والا. حلال چیز ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا کہ انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ جائز ہے اس کا استعمال, قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ یہ حلال. اب جو آدمی اپنے اعتقاد سے اس کو حرام سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, اس کا حکم تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو انسان اعتقاد سے نہیں بلکہ اپنے قول سے اور زبان سے حرام کہتا ہے, زبان سے حرام کہتا ہے, جیسا کہ قسم اٹھا لیتا ہے, مثلا قسم اٹھا لیتا ہے کہ بھئی اگر اعتقاد سے نہیں حرام سمجھتا ویسے ہی قول سے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے اگر میں نے یہ چیز کھائی تو ایسی ہے جیسا خنزیر ہے یا جیسا میرے لیے حرام ہے, یہ قول سے یہ بات کرتا. تو یہ قسم کے دائرے میں آئی, جہاں اس قسم کی بات میں قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہاں یہ قسم پڑ جائے گی اس شخص. قسم کا مسئلہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا, اور اس شخص کو کہا جائے گا کہ اس چیز کو استعمال کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو, اس کا حکم یہ ہوگا. اور اگر قسم کے الفاظ نہیں ہیں, ایسے ہی الفاظ ہیں, کیونکہ یہ الفاظ میں بھی فرق ہوتا ہے, بعض الفاظ قسم کے بنتے ہیں اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو قسم کے الفاظ نہیں بنتے, تو وہ بات لغب ہوگی, اس شخص کو کہا جائے گا کہ اسے توبہ کرو, بےہودہ بات تم نے کہی ہے. اور قسم کے الفاظ بنتے ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ تم پر قسم کو توڑنا ضروری ہو گیا ہے اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے, کفارہ ادا کرو. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے شہد کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میرے لیے یہ جائز نہیں, میں نہیں اس کو استعمال کروں گا. لما تحرم ما احل اللہ لک, وہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانک, فلکرہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور اس حلال طیب چیز سے استفادہ کرو. یہ ایسا بن جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کسی حلال کو پاک چیز کو حرام قرار دینے کا, کہ آدمی حلال اور طیب چیز کو ثواب سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, قربت خداوندی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, تو اس چیز کو رحمانیت اور بدعت کہا جاتا ہے, اس کا خلاف کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے. حلال چیز کو ترک کرتا ہے, چھوڑتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اس, تو یہ بدعت ہے, اسی کو رحمانیت کہا جاتا ہے. حلال چیز کو ترک کرنا اور نیت ثواب کی رکھنا اور تقرب اللہ کی نیت رکھنا, اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور رحمانیت, اور اس کے خلاف کرنا ضروری ہے. بدعت کا خلاف کرنا ضروری ہے رحمانیت کا خلاف, کیونکہ لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر ہمارے دین کے اندر رحبانیت نہیں ہے. لا سرورت فی الاسلام, حلال چیز ہے, یہی رحبانیت کے اندر یہی بات ہوتی, نکاح ترک کر دیا, لذیذ کھانا چھوڑ دیا, اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا, اس کو سمجھے کہ ہم کو تقرب حاصل ہوگا, ثواب حاصل ہوگا, یہ بدعت ہے اور رحبانیت ہے, یہ جائز نہیں ہے ہمارے دین میں, اور اس کی سخت مذمت آئی ہے. اور اس کو زہد بھی نہیں کہا جائے گا, تقوی بھی نہیں کہا جائے گا, بدعت کہا جائے گا. البتہ اگر کسی حلال اور طیب چیز کو بغیر ثواب سمجھے ہوئے ترک کرتا ہے, کسی جسمانی بیماری کے علاج کے طور پر, جس میں بیماری لاحق ہے, مثلا بعض آدمی گائے کا گوشت نہیں کھاتے, اس کو حرام تو نہیں سمجھتے, نہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے نہ کھانے میں ثواب ہے, بلکہ جسمانی معذوری ہے, ریاح پیدا ہوتی ہے, سودا پیدا ہوتی ہے, اس کو نہیں کھاتے, بعض آدمی بعض سبزیاں نہیں کھاتے کیونکہ جسمانی طور پر مضر ہوتی ہیں، بعض آدمی گھی نہیں استعمال کرتے، دودھ نہیں استعمال کرتے جسمانی بیماری کی وجہ سے، اور یا پھر روحانی بیماری میں پرہیز کی وجہ سے، پرہیز کے طور پر، تو یہ صورت جو ہے یہ جائز ہے. اور تمام بزرگان دین نے جو صورت اور شکل اختیار کی ہے وہ اسی میں آتی ہے، روحانی طور پر بطور علاج کے، تاکہ دنیا میں انہماک زیادہ نہ ہو اور روحانیت زیادہ حاصل ہو آدمی کو. یہ تمام بزرگان دین کے سلسلے میں جو قلت طعام وغیرہ یا مستلزات سے جو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے وہ صرف علاج روحانی کے طور پر، یہ نہیں ہے کہ اس کو تقرب سمجھتے ہوئے یا ثواب سمجھتے ہوئے، اس تمام کو اس بات پر محمول کرنا چاہیے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اسی طرح فرماتے ہیں، تمام بزرگان دین نے جو یہ طریقہ اختیار کیا اس کو اسی تیسری چیز پر محمول کرنا چاہیے، نہ کہ بدعت پر محمول کرنا. بدعت تو حرام ہے، ناجائز ہے. یہ علاج کے طور پر تمام بزرگوں نے جو قلت طعام، اچھا لباس سادہ نہیں پہنا، اچھا لباس سادہ لباس ہی پہنتے تھے، کیا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بالکل معمولی لباس پہنتے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنتے تھے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو باوجود خلیفۃ المسلمین ہوں، جو پہلے زمانے میں شہزادگی کے زمانے میں 500 درہم کا ایک ایک کرتا استعمال کرتے تھے، ایک ایک چادر استعمال کرتے تھے، کہ خلیفہ بننے کے بعد صرف 2 درہم کے کپڑے تھے. یہ تھا یہ تیسری صورت کے صرف روحانی علاج کے لیے کسی چیز کو، مستلزم چیز کو ترک کرنا، روزے زیادہ رکھنے اور معمولی معیشت اختیار کرنی، ورنہ اعتقادی طور پر اگر اس کو کوئی ثواب سمجھے یا اس کو ناجائز سمجھے وہ تو زہد میں داخل نہیں ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ لیست زہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا ازات المال، دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دو اور نہ مال کو ضائع کر دو ایسے ہی. ولیکن زہادۃ فی الدنیا لا تکون مما فی یدیک اوسک مما فی ید اللہ او کما قال. زہد تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر تم کو زیادہ اعتماد نہ ہو اس چیز کی بہ نسبت جو اللہ کے پاس، اپنی چیز کو فانی سمجھو. جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی پائیدار ہے، زہد اس کا نام ہے. تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ حرام قرار دو پاکیزہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے، تعدی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. لباس کے بارے میں بھی یہ بخاری شریف کی روایت، البسو ما شئتم، جیسا بھی تمہارا جی چاہے لباس پہنو، معلوم یکن مخیلۃ ولا صرف، جب تک کہ تکبر والا لباس نہ ہو اور اسراف والا لباس نہ ہو. اسراف کی بات آئے گی، تکبر کی بات آئے گی، پھر وہ حرام ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا وہ، ورنہ ہر قسم کا. صحابہ کرام بڑے بڑے بزرگان پشم استعمال کرتے، پشمینہ، حالانکہ ریشم کے طرح وہ بھی، ریشم تو حرام ہے مرد کے لیے، وہ حرام نہیں لیکن بہت قیمتی ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی ان کی شاگرد، ہمارے بزرگوں میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت اچھا عمدہ لباس پہنتے تھے، لیکن مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ بالکل سادہ کھد کپڑے پہنتے تھے. اسی طرح مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنتے تھے ہمیشہ. تو یہ اچھا لباس پہننا بشرطے کہ اس میں اسراف نہ ہو یا تکبر نہ ہو تو وہ ناجائز نہیں ہے، حلال کی کمائی سے ہو، اور پھر تکبر بھی نہیں ہے، اس کے اندر اسراف بھی نہیں ہے تو وہ جائز ہے. تو یہ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی زینت کو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، جائز زینت اختیار کرنی درست ہے، ہاں ناجائز زینت جو ہے وہ حرام اور مکروہ ہوتی ہے، جائز زینت کو اور پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا، ان کو کھاؤ، خدا کی نعمتوں کو استعمال کرو، شکریہ ادا کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ اختیار کرو، یہ چیزیں منع ہیں. فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کھاؤ جو اللہ نے روزی دی ہے تم کو دو شرطوں کے ساتھ، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. حلال وہ جس کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا، مکروہ نہیں قرار دیا، حلال ہے وہ، اور طیب بھی ہے، پاک ہے. پاک میں ایک یہ ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، مرغوب ہے، وہ لذیذ ہے، عمدہ ہے، اچھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کسی کا حق متعلق نہ ہو. بکری کا گوشت ہے، ذبح کیا ہوا صحیح طریقے پر، لیکن فرض کرو چھین کر کے آدمی لے آیا ہے کسی سے، وہ پاک نہیں ہے. حلال تو ہے، پاک نہیں ہے. چوری کر کے لے آیا یہ طیب نہیں ہے، غیر کا حق متعلق ہو گیا اس کے ساتھ، حالانکہ حلال ہے. ایسے ہی روٹی حلال طیب چیز ہے، لیکن کسی سے چھین لے کوئی آدمی روٹی، وہ طیب نہیں رہے گی، ناپاک ہو گئی ہے وہ. جب تک دوسرے کو ضمانت نہ دے دو، اس کا بدلہ نہ دے دو، اس وقت تک تمہارے لیے وہ درست نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. تو طیب بھی ہو، پاک ہو. اور طیب کے اندر یہ ہے کہ گندی چیز، کوئی گندی چیز مسلمان کے لیے کھانی جائز نہیں ہے. ناپاک، یحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی کی تعریف قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے، یحل لہم الطیبات، لوگوں کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. کوئی خبیث چیز مسلمان کے لیے روا نہیں. اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام، اصلاً حلال طیب چیز ہے، پکا ہوا گوشت یا فرض کرو، لیکن اگر بدبو پیدا ہو جائے اس کے اندر، ایسا باسی ہو جائے، گل سڑ جائے، تو وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے اس کا استعمال کر. جسمانی صحت کے لیے بھی مضر ہے، وہ نقصان دہ ہے، بیماری پیدا ہو جائیں گی اس سے. اور اسی طریقے سے سینکھیے کے بارے میں یا زہر کے بارے میں حضور نے فرمایا نہا عن الدواء الخبیث، خبیث دوا کے استعمال کرنے سے منع فرمایا. وہ خبیث ناپاک نہیں ہے، سینکھیا مثلا یہ کوئی زہر جو ہوتا ہے ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے، وہ یا محلول ہوگا یا کوئی نمک ہوگا یا پتھر ہوگا، لیکن اپنے اثر کے لحاظ سے خبیث ہے کہ مضر ہے، جو آدمی کھائے گا ہلاک ہوگا اس کو، تو اس سے بھی نہ استعمال کرو دوا کے طور پر. جب تک کہ سینکھی کو مار نہ دیا جائے، کشتہ نہ کر دیا جائے، وہ بھی بڑی قلیل مقدار میں، اس وقت تک اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. یہ دوا خبیث کہا گیا، مہلک ہے، مضر ہے. تمام چیزیں جس شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، یا جسمانی خرابی ہوگی یا روحانی خرابی ہوگی. اور حلال چیزوں کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول ہے. حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا، مسلت